De reparații la o magistrară, Ministerul Sănătății cere primăriei măsuri și soluții de urgență și întreaga echipă propusă de președinta desemnată a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar putea ajunge săptămâna viitoare la votul din plenul legislativului comunitar, după ce și candidatul Ungariei a fost validat pentru postul de comisar. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Un al doilea bloc de locuințe din Timișoara a fost evacuat de autorități aseară pentru măsurarea calității aerului din clădire. Într-unul dintre apartamente s-ar fi făcut o deratizare cu aceeași firmă care a efectuat o acțiune similară în blocul în care 3 persoane au murit, 2 copii și o femeie, și alte aproape 20 au ajuns la spital. Locatarii au fost transportați spre spații de cazare puse la dispoziție de municipalitate. Primarul Nicolae Robu a precizat ieri că instituția pe care o conduce nu a fost implicată în deratizare, întrucât acestea s-au făcut pe proprietate privată. Poliția din Timiș a deschis dosar penal. În acest caz, patronul firmei care a făcut dezinsecția în cele două blocuri a fost audiat de polițiști întreaga noapte. Dan Turcu transmite. La blocul morții din Timișoara, unde cei doi copilași și mama unuia dintre ei au murit, pompierii și poliția au continuat cercetările începute în momentul în care s-a dat alarma ieri după amiază și până aproape de ora 22. Echipele speciale de cercetare biologică, radiologică și nucleară au verificat întreg blocul pentru a vedea care este nivelul de toxicitate. Imobilul a fost complet evacuat, iar locatarii și-au găsit adăpost fie la rude, fie au fost cazați la un hotel din oraș. Specialiștii CBRN veniți de la Sibiu, echipați în costume de protecție, au verificat nu doar blocul morții, ci și un imobil alăturat, unde exista suspiciunea că în mai multe apartamente s-a făcut dezinsecție. Din fericire, nivelurile de toxicitate au fost reduse. O oră mai târziu, însă, anchetatorii, în timp ce îl audiau pe cel care a făcut dezinsecția, au aflat că o asemenea operațiune a mai fost făcută într-un apartament situat la etajul 4 al unui alt bloc aflat pe o stradă din apropiere. Imediat, forțele de ordine, dar și pompierii, au verificat nivelul de toxicitate din acel imobil și au decis și evacuarea celui de-al doilea bloc. 31 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele în miez de noapte. Alte două persoane din cel de-al doilea bloc au fost și ele transportate la spital. Pentru că nivelul de toxicitate din apartamentul celui de-al doilea imobil era deosebit de mare, nici măcar criminaliștii nu au putut intra pentru a preleva probe. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Inspectoratul pentru situații de urgență din Timiș a găsit o substanță neurotoxică în blocul unde s-a făcut deratizarea. Lucian Mihoc este șeful ISU Timiș. Pe casa scării, între etajul 3 și 4, s-a constatat prezența slabă a unei substanțe neurotoxice, fapt pentru care s-a deșins și în celelalte trei apartamente, respectiv apartamentele de la etajul 4 în care au fost înregistrate decesele ulterior, acolo s-au constatat niveluri slabe de substanțe neurotoxică, iar la etajul 3, un nivel mediu al substanței neurotoxice. În prezent, echipajul de primă cercetare CBRN execută activități la alte două locații identificate, deoarece în cursul zilei de vineri s-a efectuat o deratizare, dezinsecție. Iar Cornelia Malac, șefa Direcției de Sănătate Publică din Timiș, adaugă că firma care a făcut deratizarea la cererea locatarilor trebuia să anunțe clienții despre posibile riscuri. Substanțele utilizate trebuie să fie avizate sanitar, fitosanitar, și sigur vom verifica acest lucru. Va trebui să facem o deplasare și la firma care a utilizat aceste substanțe pentru a verifica spațiile de depozitare. Cât de periculoase? În primul rând, această firmă trebuia să anunțe populația, să facă public acest lucru. Trebuie să verificăm lucrul acesta. De sâmbătă și până luni au fost 15 apeluri de urgență la 112, anunță Serviciul de Telecomunicații Speciale. În cazul de la Timișoara, toate apelurile au fost transferate către ambulanță. Ministrul Mediului insistă că autoritățile județului Harghita aveau cadrul legal să acționeze în cazul ursului lovit de o mașină și lăsat în agonie timp de 18 ore pe un drum din județ. Are explicații Iulian Onchi. Acuzând excesiva birocratizare și nepăsarea, ministrul mediului Costel Alexe susține că este nepermis ca într-un județ precum Harghita, în care incidența sosirii ursului în intravilan este una frecventă, să nu se găsească tranquilizant într-un timp foarte scurt. Costel Alexe consideră că este, și acum citez, halucinant ca omul să intre în arealul ursului, autoritățile să nu mai placeze hrană în păduri în ultimii ani și să ne așteptăm ca acest animal să nu coboare în zonele locuite. În plus, punctual, în cazul de la Harghita, exista baza legală pentru intervenție. Aveau cadrul legal să acționeze la fața locului. Rezonez cu opinia publică care a fost oripilată de acest comportament. La rândul său, ministrul internelor, Marcel Vela, a spus că prefectul de Harghita a greșit când a tratat superficial funcția de șef al Comitetului Județean pentru situații de urgență. Domnul prefect a greșit în momentul în care a tratat funcția sa de președinte al Comitetului Județean pentru situații de urgență ca pe o funcție cu rol decorativ. Pe de altă parte, ministrul de interne a constatat că, deși jandarmeria a primit de la guvern atribuția de a tranquiliza animale sălbatice ajunse în zone locuite, nu o poate face pentru că nu are proceduri. Totuși, într-un alt județ, Hunedoara, autoritățile au găsit o soluție. S-a făcut un protocol între prefectură, Direcția Sanitar-Veterinară și jandarmerie pentru a interveni în mod operativ. Autoritățile promit în continuare modificări legislative și alcătuirea unor comitete județene care să acționeze în astfel de situații. Două spitale de copii din capitală nu au apă caldă și căldură. Spitalul Marie Curie și Centrul de Recuperare Nicolae Robănescu încep reparațiile la magistrala de pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu. Ministerul Sănătății a cerut primarului Gabriela Firea să intervină și să rezolve de urgență lipsa apei calde și a căldurii în cele două unități sanitare. Manuela Nicolescu. Situația de la cele două spitale de copii este cauzată de lucrările de reparații la magistrala de pe Bulevardul Brâncoveanu, care vine de la CET Progresul. Alexandru Burghiu, directorul Termoenergetica, acea companie care va prelua activitatea Radet, spune că legea obligă orice spital să asigure o sursă suplimentară de apă caldă și căldură. El susține că ambele spitale, Marie Curie și Centrul de Recuperare Nicolae Robănescu, au fost anunțate încă de vineri despre oprirea agentului termic pentru a lua măsurile necesare. Din păcate, există niște probleme tehnice acolo și chiar am oferit sprijinul pentru a le remedia, însă nu a putut fi pusă în funcțiune sursa suplimentară, a declarat pentru Mediafax Alexandru Burghiu. Oficialul Termoenergetica precizează că amânarea lucrărilor la magistrală nu este posibilă, întrucât există riscul ca acele conducte să crape când afară va fi ger. La rândul său, Daniel Buzatu, managerul spitalului Marie Curie, a declarat că au fost deja identificate soluții. Aerul condiționat din spital va face cald, iar boilerele vor încălzi apa. Și săptămâna trecută, cele două spitale pentru copii au rămas timp de 3 zile fără apă caldă și căldură. Vineri seara, Primăria Capitalei transmitea într-un comunicat că a fost necesară înlocuirea unor porțiuni de conductă cu o vechime de peste 50 de ani. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Românii din străinătate care s-au înscris deja pentru votul prin corespondență votează deja pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Ca să fie valide, opțiunile trebuie expediate astfel încât să ajungă la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondență până cel mai târziu joi pe 21 noiembrie. Cât privește votul în secții, în străinătate el va dura tot 3 zile, vineri de la ora locală 12 și până la 9 seara, iar sâmbătă și duminică de la 7 dimineața la 9 seara. Întâlnire programată în această seară în aula Bibliotecii Universitare din București între Klaus Iohannis, candidatul PNL la prezidențiale, și jurnaliști, politologi și analiști, iar șeful statului a amenințat că Viorica Dăncilă nu va fi primită la dezbatere dacă merge în această seară la discuția organizată acolo. Aseară, la postul public de televiziune, candidata PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, spunea că va analiza și va decide împreună cu cei din echipa sa de campanie dacă va merge sau nu la dezbaterea pe care organizează Klaus Iohannis și PNL. Nu va fi primită, fiindcă nu este o dezbatere la care am invitat pe cineva. Este o discuție cu jurnaliști, cu formatori de opinie, pe care eu am organizat-o, la care eu i-am invitat și vom avea o discuție așezată, foarte interesantă, sper, despre mandatul care a trecut și mandatul care sper să fie. Luăm în calcul ambele variante, analizăm și vedem. Nu mă vedeți pe mine îmbrăcindu-mă cu cineva. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a anunțat la Europa FM că, deși a fost invitat, nu va lua parte la discuția din această seară. Am pus o problemă de principiu. Președintele nu are voie să nominalizeze jurnaliști. Acest lucru îi face rău și lui și jurnalistului respectiv. Pentru că înseamnă că acel jurnalist e un jurnalist care îi convine domnului președinte, care îi place domnului președinte, da? Și în condițiile astea am spus, domnule, mi se pare corect să trimiteți o invitație în alb tuturor redacțiilor semnificative, dar să decidă redacția, domnule. Nu Palatul Cotroceni face jocul în astfel de condiții. Nu Palatul Cotroceni are dreptul să nominalizeze. Moise Guran va fi însă prezent la discuția de la Biblioteca Centrală Universitară din București. Eu am acceptat această invitație în numele ascultătorilor Europa FM. Să ne amintim că acest președinte nu a vorbit 5 ani de zile, nu a vorbit cu opinia publică din România. Rare ori a transmis mesaje unilateral, câteodată prins pe scări de jurnaliști pe la Bruxelles, mai des decât la Cotroceni, au fost și câteva conferințe, întrebări și răspunsuri de la jurnaliști. Nu e niciun fel de evoluție aici. Pe de altă parte, Cristian Tudor Popescu se așteaptă la o prezență redusă la urne duminică, la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Sunt aproape sigur că prezența, mai mult ca sigur, că prezența în turul 2 va fi mai slabă. Ambii candidați și-au setat discursul în așa fel încât el este direcționat numai către hardcore-ul lor. Fiecare cu ai lui, da. Ce să mai discuți în momentul în care Iohannis spune vreau dispariția PSD, a spus-o textual, după aceea nuanțat că doar conducerea, nu și votanții și a mai departe. Sunt în război cu PSD, vreau dispariția PSD, de o parte și de cealaltă, doamna Dăncilă. Dictatorul Iohannis, comunistul Iohannis, președintele anti-european Iohannis. Fiecare cu ai lui. Nu speră niciunul să obțină voturi din alte zone. În țară, campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale se încheie sâmbătă dimineața. Votul are loc duminică pe 24 noiembrie, între 7 dimineața și 9 seara. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Eurodeputații au validat ieri candidatul Ungariei pentru postul de comisar european. Avizarea acestuia deschide calea spre învestirea noului executiv comunitar. Echipa președintei desemnate a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, din care face parte și Adina Vălean, mai are de trecut o etapă, obținerea votului de încredere în legislativul comunitar pe 27 noiembrie. Situația este însă incertă din cauza Marii Britanii. Guvernul condus de Boris Johnson nu se grăbește să facă vreo nominalizare. Sonia Teodoriu transmite de la Bruxelles. Toți comisarii desemnați de președinta aleasă Ursula von der Leyen au primit avizul pozitiv al comisiilor parlamentare, ceea ce ar putea totuși întârzia calendarul votului stabilit săptămâna viitoare în plenul de la Strasburg este situația comisarului britanic. Comisia a deschis o procedură de infringement împotriva Regatului Unit, care are termen până vineri să vină cu un nume. Anterior, premierul Boris Johnson a refuzat să numească un comisar înainte de alegerile anticipate din țara sa din 12 decembrie. Chiar în cazul în care guvernul de la Londra nu se conformează, comisia caută soluții legale pentru a începe lucrările în absența unui comisar britanic. Surse oficiale au precizat pentru Europa FM că se vor folosi de precedentul ultimelor luni, când executivul european a funcționat fără un comisar român și estonian. De la Bruxelles, Sonia Teodoriu, Europa FM. Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cu somație publică postul de radio Europa FM, deoarece emisiunea Piața Victoriei din 31 octombrie 2019 nu a fost identificată ca emisiune electorală, fapt ce contravine prevederilor articolului 5 alineatul 1, litera A și B, din decizia numărul 781 din 3 septembrie 2019, privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea președintelui României. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ploi și burniță se anunță astăzi în sudul și estul țării. Temperaturile maxime mai ridicate decât în mod normal la această dată vor fi cuprinse între 12 și 19 grade. În capitală trecător vor fi condiții de burniță, bate vântul, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Cosmin Contra și-a anunțat demisia. Selecționerul echipei naționale a spus aseară după 0-5 cu Spania că decizia a fost luată după înfrângerea de vineri cu Suedia. El le-a cerut iertare suporterilor că nu a putut să facă mai mult și le-a transmis fotbaliștilor că speră ca măcar în ceasul al 12-lea să înțeleagă că la un nivel așa de înalt trebuie să joace altceva. În vârstă de 43 de ani, Cosmin Contra a preluat echipa națională în septembrie 2017 când l-a înlocuit pe Christoph Daum, iar contractul său expira oricum odată cu meciul de aseară și încheierea preliminariilor. Amintim, România se mai poate califica prin play-off-ul Ligii Națiunilor, în care 16 echipe vor juca pentru ultimele 4 locuri, 2 tururi de baraj, fiecare într-o singură manșă, în martie anul viitor. Vineri va avea loc tragerea la sorți și sunt posibile 2 scenarii, semifinală cu Scoția și apoi confruntare cu câștigătoarea dintre Norvegia și Serbia, sau semifinală cu Islanda și apoi meci decisiv cu una dintre Ungaria, Bulgaria sau Israel. În ambele variante, România va juca primul meci în deplasare, iar pentru finală, gazda se va trage la sorți. Revenind la meciul de aseară, Cosmin Contra a fost foarte dezamăgit de prestația tricolorilor. El a spus că a folosit mulți jucători tineri proveniți de la Naționala de Tineret, care au scuza lipsei experienței, însă le-a reproșat că nu au alergat și nu au avut atitudine. Spania a deschis scorul în minutul 8 și până la pauză a făcut 4-0 cu o posesie de 75% în prima repriză. România nu mai încasase 4 goluri într-un meci oficial din martie 2013, iar ultimul 0-5 data de acum 10 ani dintr-o deplasare în Serbia. Tricolorii au încheiat preliminariile pe locul al 4-lea după ce aseară Norvegia a câștigat cu 2-1 în Malta. Suedia a trecut cu 3-0 de insulele Feroe în celălalt meci. Danemarca s-a calificat după ce a